ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ, ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ಕೆಲ ಕಡೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ತೊಂಡೆಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 8, ಕುಷ್ಟಗಿ ಕದ್ರಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅರಕಲಗೂಡಿನಲ್ಲಿ 7, ಕೋಟಾ ಮಾಗಡಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ, ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲವೇ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಗರಿಷ್ಠ 30, ಕನಿಷ್ಠ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ, ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮನದ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಗಳು ಆರಂಭ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ. ಮಾತಾಡ್ ಮಾತಾಡ್ ಕನ್ನಡ ಕಿರುನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಲನೆ. ಕೃಷಿ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 115ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ, ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಿತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 7:45ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ, 8:55ಕ್ಕೆ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿಧ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಸೊಸೈಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. Akashvani FM Rainbow 101.3 MHz Musically yours. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 6:53 ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಲರೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂತು. ಕಡಪಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಹೊಯ್ಸಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ, ಒಂದೆರಡು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಫ್ ಎಂ ರೇಮುನಲ್ಲೂ ಸಹ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಷಸ್ನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಬೆನಕ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ರಿಯಲ್ ರೇಡಿಯೋ 101.3 MHz ಕಂಪನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು. ಚಲಿಸಿದ್ದು ಪಡಿಯೇ ತುಂಬೆ ತರಿಯೇ ಯಾ ಮರಿಯೇ में गलियों में राशन की फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में दीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में चल सिद्ध फड़िए तुम बेदरिए या मरिए छीटे में ढूंढो तो मिल जाओगे तब तबोगी तो में बन है आज निखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली दस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी किस ना यूं ही किस ना यूं ही किस ना यूं ही पत्थर है कोई तो चल जिद फड़िए तरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಆಯುಷ್ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೂ ಭಾರತ ನಿಕಟ ನಂಟು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಾರಂಪರಿಕ ಔಷಧದ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೇವಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ನೆರೆಹೊರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಎಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಎಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮನದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾನ ಒಂದು ವಾರ ಉಳಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಬಿರುಸುಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಿಂದಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 385,644 ರೈತರಿಗೆ 20,810 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 12,35,033 ರೈತರಿಗೆ 9,136 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮೀರಿ ಈ ಬಾರಿ 125% ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ ರೋಗಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಾ ಶಾಮನೂರ್ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಶೇಕಡ 90% ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. 2020-21 ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 2019-20 ಸಾಲಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಇದೇ 26ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದೇ 28ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಹನಿ ಹನಿ ಮಳೆ ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಡುವ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳು ತಗುನು ಗುನಿಸುತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಮರೆಯುವೆವು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆವು ನಿಮ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ದಿನ ದಿನವೂ from Rainbow 101.3 megahertz musically yours. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕನ್ನಡ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ. Bangladesh into bat. Bangladesh made 171 as the next one is outside the off stump. Looking for a shot on the offside. Thickish outside edge and the ball runs away down to third man for four. बल्ले से निकला चौका. फोन में न्यूज ऑन एआईआर ऐप डाउनलोड करने का शानदार मौका. Outside the off stump, four runs result, and that is the end of the match. Sri Lanka then have won this match by 5 wickets. And what a victory this has been. A sweet victory, continuing their juggernaut, which has been absolutely unstoppable here. And 172 for the loss of 5 wickets. Sri Lanka then have won this game quite convincingly after they were in a spot of bother at one point of time. So that is the situation then here. At Sharjah, Sri Lanka then have won this match, and I'm sure now that the focus of the entire cricketing world will be on the next game, India versus Pakistan, the mother of all battles, the battle of the heavyweights, and we shall have to wait and see whether Pakistan can turn the tables for the first time in the 12 meetings that they have had in World Cup against India. So that's the situation then. We are now taking you back to the studios of All India Radio for the program Hero of 2020. The experts are Ashish Kapoor and Ravi Kant Singh, and the program will be moderated by anchors Adesh Kumar Gup and Sakshi Mandwal. Back to the studios for the program Hero of 2020. 23 अक्टूबर से ऑल इंडिया रेडियो ले आया है आपके लिए T20 वर्ल्ड कप के मैचों का सीधा प्रसारण, भारत के सभी मैचों का सीधा प्रसारण, FM रेनबो नेटवर्क, प्राइमरी चैनल, लोकल रेडियो स्टेशन, FM रिले स्टेशन, DTH और DRM पर T20 वर्ल्ड कप के अन्य मैचों का सीधा प्रसारण लोकल रेडियो स्टेशन, DTH और DRM पर सुन सकते हैं। तो सुनना ना भूलें, T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 23 अक्टूबर 2021 से सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। हीरो ऑफ द 2020। हीरो ऑफ द 2020 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इस कार्यक्रम में मेरा साथ दे रही हैं साक्षी मंडवाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आदेश जी, एंड अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल आवर लिसनर्स। द बिग न्यूज कमिंग इन ऑफ कोर्स इज दैट श्रीलंका हैव गॉन ऑन टू विन द फर्स्ट गेम कंफर्टेबली, यस, विद 7 बॉल्स रिमेनिंग स्टिल। एंड इन द अदर बिग न्यूज, the big biggest game of the tournament so far, India Pakistan, Pakistan having won the toss and have chosen to field first. Adeshi, hamare sath do experts bhi aaj jude hain. Ji haan, hamare sath hain pura antarrashtriya cricketer Ashish Kapoor aur varishth khel patrakar Ravikant Singh. Swagat hai aapka. Thank you. Kapoor sahab, jab aap All India Radio ke dressing room mein the tab aap bhavishyavani kar rahe the ki ye muqabla jeet jayegi Sri Lanka, aur waisa hi hua, kya kahenge? नहीं, कुछ नहीं। आई मीन जो ब्रेक का टाइम था उस टाइम भी जब इन्होंने पूछा मुझसे, तो मुझे जैसे ये विकेट खेल रही थी फर्स्ट हाफ में और ज़्यादा स्पिन नहीं दिखा, एंड पेस बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था इस पर, ना स्विंग ना मोमेंट, एंड इजी पेस विकेट थी पेस बॉलर्स के लिए। और क्योंकि अगर आप इनके स्पिनर्स देखो, बांग्लादेश के स्पिनर्स, इनको ऐसी विकेट चाहिए जहाँ थोड़ी मदद मिले, तब वो जाके थोड़े डेंजरस होते हैं। नहीं तो जो मीडियम पेसर हैं इनके पास, उसके लिए भी उनके पास इस विकेट पे कोई मूवमेंट का वो नहीं था। लेकिन असालंका और राजपक्षे ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, रविकांत जी, 80 रन बनाए असालंका ने, 5 चौके 5 धुआंधार छक्के, और उसके बाद भानुका राजपक्षे, बिल्कुल जो राज्य है विश्व कप का, इस मैच का पक्ष में कर दिया अपनी टीम के। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से इस पार्टनरशिप ने बनाए हैं रन, उसने पूरी तरह से बांग्लादेश को ध्वस्त कर दिया। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि बांग्लादेश की ओर से थोड़ी सी खराब फील्डिंग भी हुई, कैचेस छूटे, दो कैचेस छूटे हैं, और दोनों बल्लेबाजों को फायदा मिला, श्रीलंका को भी लाइफ मिली, राजपक्षे को भी लाइफ मिली। और आउटफील्ड में हाई कैचेस, अगर कैच पकड़े जाते या पार्टनरशिप अगर ब्रेक कर दी जाती, 30-40 रन बने कम होते, तो फिर उस समय मुश्किल में पड़ सकती थी श्रीलंका। सो इफ आई वर टू आस्क यू दिस रवि, की समवेयर आफ्टर हैविंग पुट अप अ गुड स्कोर ऑफ 171 ऑन बोर्ड बाय बांग्लादेश, सेकंड जब वो फील्ड करने आए, तो डू यू थिंक समवेयर दे गेव द गेम अवे टू द श्रीलंकंस टुडे? व्हेन यू डोंट होल्ड योर कैचेस, यू आर गिविंग द गेम अवे, एंड दैट आई थिंक वॉज वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स इन दिस मैच, बिकॉज व्हेन द पार्टनरशिप इज गोइंग स्ट्रांग, यू हैव टू डू एवरीथिंग पॉसिबल विद इन द रूल्स टू ट्राई एंड सेपरेट द पेयर। That did not happen. Opportunities came and went away. आशीष जी, यहां से आपको श्रीलंकाई टीम कितना खतरनाक होती नजर आएगी? No, this is just a start. I mean, if you look at these two teams, they are probably the minnows amongst the top 12 teams. So the other teams that are there in the group, like you have England, Australia, South Africa, and West Indies. So they are very, very good sides. Yes, it is a added advantage for them that they've got 2 points. They are off to start, but the other matches are very, very important, very, very strong matches for them. All good teams, so it's a good start. That's all. Yes, and Ravi, also just let's have a look at the way Sri Lankans went today. खास तौर से अगर मैं श्रीलंका की बात करूं, कि 80 रन जिन्होंने बनाए 49 बॉल्स के अंदर, और दूसरी तरफ हमने देखा था कि राजपक्षा जिन्होंने 53 बनाए 31 बॉल्स में से, ओवरऑल जिस तरह से आज श्रीलंकंस ने परफॉर्म किया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अर्ली ऑन दे लुक लाइक दे वर फाइंडिंग देमसेल्व्स इन द सूप, लेकिन देन दे गॉट देमसेल्व्स स्टेडी एंड केप्ट द मोमेंटम गोइंग। सी, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन अ शॉट इन दिस फॉर्म ऑफ द गेम, दैट व्हेन द देयर इज अ पार्टनरशिप गोइंग, ए यू गॉट टू कीप द मोमेंटम गोइंग, एंड ऑल्सो मेक श्योर यू रोटेट द स्ट्राइक। ऑल्दो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा हम एक बार अपने लिसनर्स को डायरेक्टली लेकर चलते हैं पोस्ट मैच रिव्यूज की ओर भी, और देखते हैं कि दोनों ही कप्तान क्या कहेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ से। So that pitch, was it a pitch where you felt, okay, I can play my natural game here now? Yeah, when the first ball I faced, then it looks like a really good pitch, and other side, Pathum Nissanga batted, and I spoke to him, just play our natural game and just go with cricket shots. That's what I did. And you had the 86 partnership with Banuka Rajapaksa. You weren't talking birthday celebrations, were you, by any chance? Yeah, surely he was the game changer, actually. He changed the momentum, and he played wonderful shots. He changed the game with me. Absolutely wonderfully played. How do you feel now after that? That was a heck of a chase. Sorry? That was a great chase, to chase down 171. Yeah, great chase there in my career as well as. And I want to keep it up, and looking forward to do the same thing again for my country. Congratulations. Well done on your play of the match. Thank you very much. Thank you. Wonderful stuff. And no surprise that Asalanka was made. And that was what you were watching right now. Player of the match, Charit Asalanka, jinke 80 run from 49 balls, played the most important, crucial role of helping Sri Lanka go ahead and get that victory in the end. Let's not forget that this is also the highest run chase ever by the Sri Lankans in T20 World Cup. So, Ashish, I'll come to you. And I'll ask you, how did the Sri Lankans start today, especially if we talk about partnership, then Charit Asalanka and और भानुका राजपक्षा की जो पार्टनरशिप थी, दैट वॉज द टर्निंग पार्टनरशिप फॉर द श्रीलंकन्स टुडे. एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आई मीन, दे वर नोवेयर इन द गेम एट वन पॉइंट इन टाइम व्हेन दे लॉस्ट दोज फोर विकेट्स, एंड एज दे केप्ट गोइंग, एंड आई थिंक दे रिक्वायर्ड अबाउट 10 रन एंड ओवर फॉर द लास्ट 8 ओवर्स, एंड दैट्स व्हेन दे स्टार्टेड विद अ 15 रन ओवर, एंड 2 ओवर्स लेटर दे गॉट अ 16 रन ओवर. And that's also the time when Litton Das dropped those two catches, yes, of both these batsmen. Mm. So if those catches were picked of both these batsmen, you wouldn't have had those big overs. True. And the match would have turned on its maybe, head. Maybe, yes. Maybe the match could have turned. Ravikant ji, ye jo Bangladesh ki team hai, dekhiye pichle samay mein to iska acha record tha. Bharat ko bhi hairan karti thi, jis tarah se Mostafizur Rahim gendbazi karte the. Aur batting mein bhi, chahe wo Mushfiqur Rahim ho, Litton Das ho, aur Shakib Al Hasan, jo ki duniya mein sabse zyada wicket lene wale gendbaz hain 2020 format mein. क्या वजह आप मानते हैं कि जो इनका पैरामीटर है एकदम से इतना डाउन आ गया कि इन्हें क्वालिफाइंग करना पड़ा? देखिए, सबसे अहम बात तो ये होती है कि क्रिकेट इज अ टीम गेम. आपके पास बड़े एक बहुत अच्छा बॉलर हो, लेकिन आपके पास 5 बॉलर्स चाहिए जो कि 4-4 ओवर डालेंगे. एक ओवर को एक बॉलर कोई 4 ओवर डाल नहीं सकता है. तो इस कारण से जो टीम में अभी भी वो बैलेंस की कमी है, और इसी कारण से टीम स्ट्रगल कर रही है. Right, of course, and on that note, अभी फिलहाल वक्त हो गया है कि हम यहाँ पर आपसे अलविदा लें. I would also like to thank रविकांत and आशीष for joining us in the studio. Thank you so much, gentlemen. Thank you. And Aleshi, बहुत बहुत शुक्रिया. हम यहाँ पे टेकने वाले हैं, अपने श्रोताओं को बता दें, क्योंकि आपके लिए वापस लेकर आ रहे हैं आज का दूसरा अहम मैच. First ball, 2020. इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया. फर्स्ट बॉल 2020 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. नमस्कार, मैं हूं आदेश कुमार गुप्त, और इस कार्यक्रम में मेरा साथ दे रही है साक्षी बडवाल. और इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर वेंकट सुंदरम और वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली जी. जी, स्वागत है आप सभी का. धन्यवाद. नमस्कार आदेश. कूचों में, गलियों में, गांवों में, कलियों में, और जहां तक बात है गलियों चौबारों की, तो वहां तो सब टेलीविजन सेट या फिर आकाशवाणी के रेडियो सेट से जुड़ गए हैं, क्योंकि आज आमने सामने भारत और पाकिस्तान दुबई में ये मुकाबला है. समाचार ये है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. बारह बार आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में, जो कि विश्व कप जिसके सामने लगता है, भारत जीत चुका है. और वेंकट जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि 12-0 ये स्कोर या तो फुटबॉल का लगता है या हॉकी का, अब ये 12-1 होने वाला है या 13-0? वो तो अभी देखने को है, क्योंकि ऐसा है, क्रिकेट एक अनिश्चितों का गेम है, इसमें कुछ प्रेडिक्ट नहीं करता. टी ट्वेंटी खासकर ऐसा गेम है कि इसमें एक दो ओवर में मैच इधर से उधर पलट जाते हैं. लेकिन मैं, एक बहुत अहम टॉस जीता है पाकिस्तान ने, क्योंकि अगर इंडिया ये चाहती होगी कि पाकिस्तान को हम अंदर डालें, उनसे टारगेट सेट करवाएं। अब उनको सेट टारगेट मिल जाएगा चेस करने के लिए। और मैंने देखा कि जहाँ जितने भी मैचेस हुए हैं, शुरू में कुछ मूवमेंट मिलता है फास्ट बॉलर्स को, खासकर दो चार ओवर, और इसमें पाकिस्तान का फास्ट अटैक बहुत अच्छा है, अनुभवी हैं और वो टेस्ट करेंगे बैट्समैन को खासकर। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे ओपनिंग बैट्समैन जो हैं वो देख के संभाल के खेलें, और पहले छः ओवर में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। विकेट्स होने चाहिए आपके 14 ओवर्स 100 रन्स, ये टारगेट होना चाहिए। 14 ओवर्स 100 रन्स। विजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्विकली अपने श्रोताओं को बता दें कि इंडिया का प्लेइंग 11 आज क्या है। रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, तो विजय जी, इसमें एक नाम जो सबसे पहले आता है और जिसके लिए आज वीरेंद्र सहवाग ने वाउच भी किया था, वो है हार्दिक पांड्या। उनका इंक्लूजन प्लेइंग 11 के अंदर आज आप कितना इंपॉर्टेंट या क्रूशियल देखते हैं? ये बहुत क्रूशियल है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि वो फिनिशर है, बट इस टीम, पूरी टीम में हार्दिक ऐसा प्लेयर है जो किसी भी स्टेज पे आके बगैर प्रेशर के बैटिंग करता है। तो वो चाहे ऊपर खेलेंगे या नीचे खेलेंगे वो तो वक्त बताएगा, पर अगर दो ओवर डाल दिए उन्होंने, अभी तक ट्राई नहीं किया, दो ओवर डाल देंगे तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन हार्दिक किसी भी स्टेज से गेम घुमा सकता है और उसका इंक्लूजन मैं समझता हूँ एकदम जस्टिफाइड है। विजय जी, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला, ये कैसा लगा आपको? वो उन्होंने बोला ना कि वो चाहते हैं कि उसमें देखिए, आप जब फील्डिंग कर रहे हैं दूसरी टीम को, आपने कहा है कि आप टारगेट सेट कीजिए, तो पूरा ओनस शुरू से ही आपने इंडिया पे डाल दिया है। इंडिया को अब डिक्टेट करना है, डिसाइड करना है कि व्हाट कोर्स द गेम विल टेक। अगर आपने रन बड़े इकट्ठे कर दिए तो आपके बोलर्स के लिए डेफिनेटली एडवांटेज होगा, लेकिन पाकिस्तान को लगता है वो दे आर बेटर ऑफ बॉलिंग फर्स्ट एंड ड्यू फैक्टर भी है। yes. तो वो भी उन्होंने मेंशन किया है बाबर आजम ने कमेंट्स में। सो एक तो ड्यू फैक्टर है, ऊपर से दे आर कंफर्टेबल बॉलिंग फर्स्ट, सो व्हाई नॉट। यस ऑफ कोर्स। मैं आपके पास आऊंगी सर, आपसे पूछूंगी कि जिस तरह की पिच है, अगर देखी जाए तो ये कहा भी गया है जो भी टीम जीतेगी टॉस वो पहले फील्ड करे। पाकिस्तान के फेवर में चीजें गई, हैदर अली को आज इनकी टीम ने हटा दिया है। एक ये मैं चाहूंगी आप कितना इंपॉर्टेंट रिमूवल देखते हैं इस टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए। और दूसरा, अगर हम बात करें ड्यू का फैक्टर, वो कितना अहम रोल निभा सकता है आज पाकिस्तान के फेवर में? पहले तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम काफी बैलेंस्ड है। एक प्लेयर, उनको भी प्रॉब्लम था कि किसको निकालें बाहर और किसको रखें। पहले उन्होंने 12 अनाउंस किया था, एक उनको निकालना था, तो इट इज़ नॉट ईजी बिकॉज उनको बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग का ध्यान रखना चाहिए, और उनके पास दो अनुभवी खिलाड़ी हैं, शोएब मलिक और सो यू नो दे हैव टू बैलेंस बिटवीन यूथ एंड एक्सपीरियंस एज वेल एज बिटवीन स्पिन एंड फास्ट बॉलिंग। देयर फास्ट बॉलिंग इज रियली टॉप क्लास एंड देयर स्पिनर्स आर इवॉल्विंग, देयर मैच्योरिंग। सो आई थिंक द बैट्समैन विल हैव टू बी केयरफुल, विल हैव टू प्ले, द इंडियन टीम विल हैव टू बैट sensibly. It will not be easy for them to dominate this Pakistan fast bowling attack in initial stages unless they bowl badly, because there will be pressure in this game and a pressure affects different people differently. How you handle that pressure will decide how good a player you are. Now this is also an opportunity for the newer people too. जी जी जी. And sir, दो पल हमारे साथ callers, हमारे श्रोता भी इसमें जुड़ चुके हैं. जी हाँ, काफी देर से इंतजार कर रहे. सबसे पहले श्रोता का सवाल लेते हैं. नमस्कार, गुड इवनिंग, हाई. नमस्कार जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ, उनकी आवाज हमें आ रही है. जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए. अजय आदेश जी, मैं गुजरात थराज से अशोक नाई बात कर रहा हूँ. जी अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. क्या कहना चाहेंगे इस मैच को लेकर? बस इस मैच को लेकर तो हम यही कह सकते हैं कि 5 बार हमने पाकिस्तान को हराया और इस बार भी पाकिस्तान को हरा देंगे. जी, कोई हमारा एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहेंगे संस्कृत में? सवाल तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा क्या कसूर है कि जब T20 विश्व कप शुरू हुआ था तब हमको बहुत खुशी हो रही थी हम ब्लाइंड श्रोताओं के लिए. जी, कि आकाशवाणी पर हम गुजरात में कमेंट्री सुन पा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या कसूर है कि ऑल इंडिया रेडियो पर कमेंट्री नहीं आ रहा हमें सुनने को मिल रही? जी, बहुत सारे स्टेशन है, हम जरूर इसके बारे में जानकारी देंगे. एक और लिसनर से जुड़ते हैं. जी नमस्कार, गुड इवनिंग. नमस्ते, गुड इवनिंग दीदी. लीलाधर चोपड़े कारंजा घाटे से बात कर रहा हूँ. लीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं आप? सवाल तो ये है कि टॉस पाकिस्तान ने जीत तो लिया है, लेकिन कितना टारगेट सेफ होगा इंडिया का, एक्सपर्ट से मेरा कहना है. और दूसरी बात, ड्यू फैक्टर, जैसे कि उन्होंने भी, बाबर आजम ने भी अच्छी बात कही, वो तो अपने को क्या उसका लाभ क्या होने के लिए, अपने को कितना रन का टारगेट सही रहेगा? जी, हम जरूर पूछेंगे ये सवाल. रवि, आई विल क्विकली कम टू यू. लेकिन अभी एक लिसनर और है, उनसे भी जुड़ते हैं. हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। सर मैं पंकज राज बोल रहा हूँ, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से। जी पूछिए कोई अपना सवाल। सर मेरा सवाल कोई नहीं है, बस बहुत खुशी हो रही है और इंडिया जो है 200 के ऊपर टारगेट सेट करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 प्रायोजक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ISI का निशान, सुरक्षा की पहचान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपकी सुरक्षा और आत्मविश्वास के लिए सदैव तत्पर। विजय जी अब चर्चा करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की, जिसमें शादाब खान, हसन अली, हारिस राउफ और शाहीन अफरीदी शामिल हैं। शाहीन अफरीदी ने 32 विकेट लिए हैं। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस इनके पास ज़रूर है, जिस तरह से शादाब खान ने भी 52 विकेट लिए हैं, तो उनकी गेंदबाजी को हम कमज़ोर नहीं मान सकते? इस टूर्नामेंट में आप किसी भी गेंदबाजी को कमज़ोर नहीं मान सकते। और जैसे वेंकट जी ने बोला, उनका बैलेंस अटैक है, अगर आप देखें इंडिया का भी है, और इस स्टेज पे मुझे नहीं लगता कि वो किसी ऐसे बॉलर को लेंगे जो आपको डिलीवर नहीं कर पाए। उनको सबसे उम्मीदें हैं और अफरीदी ने तो परफॉर्म भी किया है, पहले शादाब परफॉर्म किया है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो शोएब मलिक ने अगर बॉल डाल सकते हैं, वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको इसका अच्छा तजुर्बा है। सो उनका जहाँ तक बॉलिंग का सवाल है, पाकिस्तान भी उतना ही इक्वली बैलेंस्ड है जितना इंडियन अटैक। जी वेंकट जी, आपसे मैं ये पूछूंगी कि हमारे कॉलर ने ये पूछा था कि क्योंकि भारत ने टॉस हार लिया है, हार गए एंड पाकिस्तान ने टॉस जीता है, तो कितना टारगेट भारतीय खिलाड़ियों के लिए अच्छा हो सकता है और ड्यू कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, थोड़ा सा बताएं अपने तजुर्बे से। सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं सैनिकों की शौर्य गाथा कार्यक्रम जयमाला के तहत। ये गाथा आगे बढ़ेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।